Працягваем гартаць старонкі аповесці «Навасёлы», альбо праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі, беларускага пісьменніка, празаіка і паэта Паўла Міцько. Чытае артыстка Ліка Пташук. Дзядька Лявон трубіць збор. І яшчэ пра нядзелю. Ніяк не канчаецца гэты дзень. Чытаць нам нічога не задавалі на панядзелак, а толькі пісаць і рашаць задачы. І толькі я ўглыбіўся ў задачку, ужо зразумеў усё, ужо рашэнне трымцела перада мною, як матылёк прасілася, каб хутчэй запісаў, як Марына адчыніла бабулін пакой і спытала ў мяне: «А ў роце радзімкі бываюць?» Рашэнне адразу вільнула хвосцікам і знікла. Мама тупнула на Марыну нагою: «Табе ж спаць даўно пара». Марына знікла. Я доўга лавіў за хвост рашэнне і ўрэшце злавіў і пачаў пісаць хутка, потым яшчэ хутчэй, потым прапусціўся галопам. Літары выходзілі з-пад пяра крывыя, нібы танцавалі над лінейкаю. Мама зморшчылася ад маёй пісаніны, як ад кіслага лімона. «Ну што з ім рабіць?» – захныкала мама. «У мяне ўжо сілы няма з ім важдацца». «І ў школе няўважлівы стаў», – дадала бабуля. Яна вязала шкарпэтку, але на работу зусім не глядзела. Пальцы самі ведалі, што рабіць. «Настаўніца Марыя Сергеевна скардзілася», – дадала бабуля. «Што ж з табой робіцца, Жэнік?» «Нічога не робіцца», – буркнуў я. А тата нібыта глядзеў у газету, але нічога там не чытаў і казаў: «Калі на крэмза ў хай перапіша, і не адзін раз, а тры, іначай мы ніколі не выхаваем у яго цярпенні і ўседлівасці». Мама на гэта сказала: «У мяне нервы не жалезныя, стаяць над ім крукам. І не цярпенне так выхаваеш, а гіду да ўчобы выхаваеш. Ён і блізка будзе баяцца падыходзіць да шыткаў». Што адказаў тата, ён абавязкова не змоўчаў. Я ўжо не чуў, бо выскачыў з кватэры. Мяне даўно чакалі хлопцы, каб ісці да дзядзькі Лявона. Спусціўся на трэці паверх да дзвярэй прафесара Дзірваеда. Сапе насустрач Жора. «Хутчэй!» – выдыхнуў ён. «А то без цябе пойдзем!» А я ўжо ведаў, дзе кватэры Лявона Івановича. У не нашым пад'ездзе на другім паверсе, толькі ні разу мы да яго яшчэ не заходзілі. Каля пад'езда чакаюць Вася, Сярожа і Паўлуша з Генікам. Ва ўсіх паднятыя правыя рукі ўгору. Нават Генік падняў. Задралі мы з Жорам, і ўсе рушылі ў пад'езд. На дзвярах дзядзькі Лявона прыбіта лічба – 28. Жора прысеў, абхапіў ззаду за ногі Геніка, самага лягчэйшага, і падняў да званка. І Генік націснуў на кнопку. І адразу дзверы адчыніліся. На парозе Лявон Іванавіч. Адзеты па-хатняму, у шырачэзных піжамных штанах і майцы, усміхаецца. «Салют, салют, арляты, заходзьце!» Паўз яго заходзіць было цесна. Мы ледзь пралезлі па адным. Стары ўжо дзядзька Лявон, грузны. «А ваша цётка не будзе крычаць, што мы гразі нанясём?» Кажу я. «Не будзе, не будзе. А наробім гразі, то самі і прыбяром. А? Мы ж арляты». Кватэры дзядзькі Лявона ўсяго з аднаго пакоя і кухні. І рэчаў вельмі мала. Дзве шафы, у адной пра шкло відаць кнігі, канапа ложак. Крыху збоку ад яе, бліжэй да акна, нізенькі, як дзіцячы ўсё роўна столік. На століку арэхі, фундук у вазе, шклянка з алоўкамі, сцірта кніг і газеты, настольная лямпа. На ўвесь пакой дыван. Ён заходзіць па два мяккія і адно звычайнае крэслы каля століка. Усе сцены ўвешаны карцінамі ў самаробных рамках. І лес, і асобныя дрэвы, і рэчка, ну і нейкая ўскраіна горада. «Не будзе, даражэнькі, крычаць наша цётка», – гаварыў недзе з кухні дзядзька Лявон. «Даўно ўжо няма яе, адзін жыву». Вася прысеў з аднаго краю канапы, а Сярожа з другога. Сярдзіты адзін на аднаго. Аказваецца, пакуль я сядзеў над урокамі, Вася зноў напаскудзіў. «Хадзі хутчэй, скажу нештачка на вуха», – паклікаў ён Сярожу. А той дурны падставіў вуха, а Вася – «Тху!» – і ўцякаць. А Сярожа цап яго за рукаў і як зырне кулаком. І цяпер во, Вася сядзіць з ліхтаром пад вокам і гіпнотызуе другім здаровым вазу з арэхамі. Не зводзем вачэй з арэхаў і мы. «А вы частуйцеся, не саромцеся», – выйшаў дзядзька Лявон з кухні. Ён нёс у руках відэлец і расфарбаваную драўляную лыжку. Вася загроб сабе жменю арэхаў. Ухапілі мы. Трэск падняўся, нібы сотня вавёрак пусціла ў ход зубы. Смачныя арэхі. Ядры хоць з рагаткі страляй. Лявон Іванавіч адчыніў тую бліскучую шафу, што з кнігамі, папоркаўся ўнізе, дзе не было шкла. «Я пакажу вам сёння і раскажу, якія бываюць лялькі, што яны ўмеюць», – сказаў лялькі, а выняў усяго адну, нейкага лупатага хлапчука з носам арэшкам і вялізным намаляваным ротам. Ні ног няма, ні штаноў, адна доўгая кашулька, а другая не лялька была, проста рыжая зморшчаная галава, велікаватая, праўда, большая, чым два мае кулакі, і ляльку і галаву дзядзька паклаў на столік. «Лялькамі могуць быць любыя прадметы», – пачаў ён расказваць, – «нават рукі чалавека, пальцы. Возьмем, напрыклад, два алоўкі». Лявон Іванавіч дастаў са шклянкі доўгі аловак і другі каротенькі, тоўсты. «Уся штука ў тым, каб ажывіць іх», – так сказаў Лявон Іванавіч. Алоўкі важна пакрочылі па століку. Доўгі ківаўся мерна, дзёўп, дзёўп, а кароткі ступаў частенька, пакручваючыся. «Праўда?» – напамінаюць Дон Кіхота і Санчо Пансу, – спытаў Лявон Іванавіч. «Не бачылі яшчэ такіх у кіно? Ну, нічога, убачыце калі-небудзь і гэтага рыцара і яго зброяносца». Потым ішлі відэлец і тая кругленькая ў кветачках лыжка. Ішлі і сварыліся, нібы дзядзька і цётка ў квяцістай хутцы вярталіся з рынку. Лыжка часта спынялася, наскоквала на відэлец, кудахтала, як курыца. Дзядзька відэлец адступаў, шоргаў нагамі, угінаўся, трохі хістаўся, нібы падгуляў недзе пасля добрага торгу. Першы не вытрываў Вася. «А могуць быць лялькамі чалавечыя рукі і пальцы», і дзядзька Лявон уключыў настольную лямпу і павярнуў абажур бокам. На сцяне адбіўся светлы круг. Сам пачаў нешта вырабляць пальцамі, і ў тым крузе пазяхалі цені, ваўкі, скакалі спалоханыя зайцы, выгінаў шыю лебедзь і нешта расказваў фанабырліва, адстаўляючы вялізную ніжнюю губу і паплёўваючы, дзядзька паляўнічы. О, лямпу Лявон Іванавіч не выключыў, а толькі паставіў яе нармальна. У пакоі ўжо згушчаліся прыцемкі. Дзядзька Лявон выбраў самыя большыя шкарлупіны арэхаў, надзеў на указальныя пальцы, сеў верхам на звычайнае крэсла тварам да спінкі. І раптам з-за спінкі крэсла паказаліся два хлапчукі. Са школы, мабыць, ідуць. У аднаго хлапчука шапка зухавата надзета на бакір, а ў другога ссунута на лоб. А астатнія пальцы дзядзькавых рук, рукі і ногі хлопчыкаў ідуць пад шыванцы, штосьці падфутбольваюць му партфелі. «Гэх! Гэх!» Дзядзька рагатаў за іх на розныя галасы, пацвістаў. А потым схапіліся хлопчукі дужацца, хто каго. «О, на Васю адзін падобны!» – чмыхнуў Сярожа. «Мо на цябе!» – ахрыснуўся Вася. Хлопчыкі дужаюцца, крэхчуць, не паддаюцца адзін аднаму. Раптам левы трэх правага па галаве, збіў шапку, як падфутболіць нагою. «Ах так!» – нагнуўся другі, схапіў вялізны кол І за ім. Ой, не кол гэта быў, а ловак. І не хлапчукі ж гэта. Ху ты, ху, фокус ды годзе. І тут дзядзька падняў далоні, паварушыў пальцамі. Ну, пальцы як пальцы. Звычайны, чалавечы. Ось і ўся іх дружба, сказаў Лявон Іванавіч. Ну, а якая ж у іх можа быць дружба, калі адзін стараецца прынізіць другога, зрабіць яму што-небудзь нядобрае. Мы ўсе зірнулі на Васю, і ён закруціўся, стаў разглядаць карціны на сценах.